بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بیان کی دا حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبرو اللہ تا محتاجو او سوال کی دا اللہ نا دا اولاد مختلف و الفاظ سرا قرآن کریم دا دی پیغمبر دعا را غستیوا کلی ویلیو چی ربی حبلی من لدنک ذریتا طیبا ایز ما ربا مال پاک اولاد راکی او کلی ویلیو چی فحبلی من لدنک ولیا یرسنی وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَبَخِمَاتَ داسی یو وارث چه اغا صرف زمانه او زماده خاندان نا میراث وسی او دیده کی الفاظ جدا دی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ایربا ما یواز مپریدی جزا دنیا نرو ستشم اور اس تو ما پسی سوک نئی جاغز ما داغی علم او نبوت او داغی دعوت پا دنیا کی اشاعت کی دا زمان واضح والد او کل چی رستو دا سی او وارث وی او خبر خلق ترسی دعوت رسی نو زمونگا غنم با پخیر و برکت سر یادیگی او زده سی وارس نگوانم آم چی دا هار ساغت پاتش نا دا سی وارس خوتی چی دا طول دنیا تا تا پاتی کیگی نا دا ستا صفت تی چی دا صفت بل چاہ کی نشتا او زه چې کوم وارث سوال کوم نو هغه صرف د خپل ځان او د خپل خاندان چې دا میراث و ده پاتې شي دا د علم او د خیر او د برکت چې دې نه لوی عزت په دنیا کې بل نشته چې دا زمونږ په دې کورنۍ کې او زمونږ په دې خاندان کې تر ډېر وخت پورې پاتې شي او سوال کړه په داسې حال کې چې ظاهري اسباب د دنیا داغی لایق ندی. چو زکریا علیہ السلام اولاد پیدا شی دڑی رومر پو جوان دی سور مریم کیم ویلیو آل عمران کیم ویلیو چی قد بلغتو من الکبر عطیا انتہا تر سیدلی ما عمر پا لحاظ باندی وکانت امراتی آقرن او بی بی زمام دا سیدہ چلائق ندا صالح ندا. صلاحیت مطلب سو نانا چگنی عمل خراب دے ولیکن دا اولاد دا پیدا کی دو لائق ندا اگر صلاحیت پک نشتا مدید ہے کہ اللہ رب العزت ہوئی چیغ زمان کار دے ذکل کارونکم پاس باب سرا لکا عام خلق لچی اولاد ورکم نا پاس باب سری او چالے دا سے بغیر دا اسباب نورکم و ذکریا او یاد کے حالتو او یاد کے حاجت او از میخت او دے زکریا علیہ السلام اذنا دا ربو کلا چی فریاد کلے او خپل رب تا دا ظرفی او دے کدا کمالی چی انبیاء باندی خوڑیر وقتو نراغلی اور ډیر عبادتونه کړی دي د الله رضا لپاره ډیر اعمال کړی دي لیکن الله رب العزت وی چې دی ذول قابل پکې ده چې کله د خپل رب ته आवाज وکړه د پټولو اعمالو کې د پټولو اوقاتو کې ډیر قابل ذکر دے او ډیر قابل تعریف دے چې आवाज کړي خپل رب ته ربي لا تزرنی فردن اے زما رب ام پری دی ما یوازې وانت خیر الوارثین او ته بهتر د وارثان نه یې چار ستا ته پاتې کیږي اغا وارث ہوتے چه ده هر سمالی کو گرزی سنگ چه مخ کستاو نرستو با مستائی اغا سیبت ستا دے اغا تا پوری خاص دے اغی کتا سرائی سوک شریک نشتا او صرف ده الفاظ و اشتراک دے دے ده اشتراک لفظی ہوئی چلا وارث دی او بنده تم وارث ویل شي نو لفظ یو دی نور مطلب ډیر جدا دی. الله وارث پدیمانا دی چې هر څاغه تپات کیږي ټول مخلوق به ختم شي مخلوق کې ویسو کو وارث پاتې نشي نو یو الله به وارث دیو جنا غ الفاظ د شرک او د کفر چې ډیر خلق با په خلی راتلو چلا نبی وارث الله نبی وارث دا به نبی و سره مرګ لري کړو کنه اسه هو کار نکې دې خلقو هغه صفات صرف د الله و انبیاء چه سوال کی دا اولادو صرف دا دید پارکی چه زمونگا دا نعمت چه اللہ مونگ تراکڑے دے دا نعمت زمونگا خوخ دے دی سرا محبت تے نو کومنګ یو کنیو او چې دا نعمت زمونږ په دې خاندان کې تر ډیره وخته پوري وي نو دا انبیاء او دا یو یو سوال دا یو یو فریاد دا اللہ تا دیر محبوبو نو زکی امت تا بیانی تا ترغیب دا پارا دا تعلیم دا پارا چستاسو ان کو چریجتی اولاد غوانے نبل پلمزے دبل چانم غوانے بل سوک نشیور کولے دا یو دا اللہ کار دے بلی سوک تا دیزی موار نشتا کوئی نو پیغمبران تا معلومو کنا که دا اولاد دا غختلو طریقہ دا اللہ نداوے لکه دا مشرکانو چکم عادت تے چس غواری نو بس پا بابا غواری په زیارت غواړي په اولیاء او په نازولو غواړي کدا دین وې انبیاء او بمدا سکړیو کنه د باغی کې هیڅ یاد اس نه کړی هر یو خاص الله ته فریاد کوي او د الله ډیر خوخي د اواز د الله ډیر خوخي نو ځکه ول قرآن کې زیور کوي او پریدی خلق ته د تعلیم د پاره چې دا سه سوال کوي ځان مالا کوي زکات الله قبل فاستجبنا له پس کله چې مونږ ته आवाज کړو نو مونږه قبولتي او کړه دته وهبنا له يحيى او با خمونگ دتا دخپل طرفنا یحیی علیہ السلام زکا دویلیو کنا لغز هنا لکا دعا زکریا رب پدغا وقت کی چویلی دی میوی بی موسما دفریادیو کخپل رب تا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة پورا سوال یې کړو چې رب او بخیماته د خپل طرف نه داسې اولاد چې پاک وي ګان نو سوال الله قبول کو او کله چې ظاهري اسباب د اولاد د پیدایش نو الله واصلحنا له زوجا مونږ لایق او ګرځول عدل را بي بي زده دولت پیدا کیدو کاسباب نو په ظاهر کې والله زي بغیر د اسباب نوم کول شم واصلحنا له زوجا او دی که اللہ رب العزت بیا چوٹی ندا کڑی چی بس دا او دا یو زکریا علیہ السلام او دا اغا حال او دا اغا دا بی بی حال داسه ہو چی دا اولاد دا پیدا کی دونو دا انسان پا عقل کی دا غی کاتا ختم شوی وا اللہ رب العزت وینا چیزی پیدا کوما نو دقی سو اسباب و تاجت نئی وسم دیر جاہلانی اوگی خلق تاوی چی باز نور دا اولاد پتا ممی اوی تازو کار ختم گا چی سو اوی لری شتی نا او اللہ بیا هم پیدا کی ولی دا خود اللہ کار دکا نخوا دا اگر خو اسباب و تضرورت نشتا دا انسان اسباب و تضرورت تے اللہ رب العزت ویزی بغیر دا اسباب نا پیدا کولشم کتا استسو که فتوہ و فیصلہ در کی چباس نور انتظار مکوئے، نور اتما مکوئے، نور اسرا مکوئے. اللہ وی چیزی پیدا کوم بغیر دا اسباب انہیں پیدا کولشم، نڈیری پیدا کری زکر دا اللہ کارو ندی کدی کدی انسان سے اختیار پنشتا. دو رئی چی اغا بندیان پیسی زان گناہنگار کی زان پی دے اسلام او دی ایمان نو باسی زکر عقائد خودک گڑ وڈ دی کرن رو. ذکر دا انبیاء ہوئی کو صورت انبیاء کی هر پیغمبر حال یا بیان کو داغا عجزی و داغا محتاجی اللہ تا نظر طول و خناسا ذکر کی قرآن ذکر دا اصول لی چکل واقعات ذکر کی آخر کے پلگو الفاظو کی پلگو جملو کے اغٹول حال بیان کی دا انبیاء و حال بیانی انهم كانوا يسارعون في الخيرات يقينا جود انبياء عليهم الصلاه والسلام كانوا دا عادت بياني كان كده كمال لخا ارده کی جراش دغه خبر عام کی دا خبرنا عمل او قانون جوړی چې دا انبياء او عادت او روٹینو کانو یسارعون فی الخیرات خدمت یہ داو محنت یہ داو چمنڈی والی دا اللہ دا دین دا پارا دا اللہ دا عبادت دا پارا دا مخلوق دا دعوت دا پارا یسارعون پدی کار کې ډېر زیات همت نکار غستو ته دنیا ټول کارونه رستو کړیو هغه مقصدونه پریحو صرف دې ته مقصد ویلو خیرات دلته د دین کارونه او د مخلوق د اصلاح خبرې مخلوق دلته د دین نه خبرول اغی دا دیرو دینیو نقصاناتونا او دا خطرناکو گناہونونا او دا جرمونونا بچکول دا دا انبیاء و کار تیتا الخیرات وی نو دا دین شو دا حمد شو دا دنیا کی قربانی شو او عاجزی و گورا ویدعوننا رغبا و رهبا او بیا بے منگتا چغی والی فریاد بے کو پدا سی حال کی چو ام بے یریدو زمونگ دا عذابنا ام بے امید ساتو زمونگ دا رحمت دیکھ پل عاجزی و دانا چه اغیی کنی دنیا کی کارو کن دا اللہ دا دین خدمت یه وکن اخپل وقت یه وقف کن اخپل صحت یه وقف کن نچه کنی بیا پاغی باندی سلوئی کولا او بیا پاغی باندی سفخر کن نا یدعونا نا سرا دین بیا بیا اللہ منتفریات کن او ډیر جلاګانې چې الله مونږ هیڅ ندی کړی مونږ ستاسو دین خدمت نکړې شو مونږ ستاسو عبادت په صحیح معنا کې نکړې شو د خپل ډیر کمزورې په وجه باندې نو په مونږ باندې خپل رحم وکې رغبن و رهبن راغبین او راهبین یو پلے ډیر محبت او مینه ساتل زمونږ سره دا کارونه خوځکا کړی دي کنه کار خو لکیږي چې په مینه کې په محبت یې کې په شوق یې کې ډیر په شوق یې دا کارونه کړی دا دزړه د اخلاص نه ورهبن او بل پله يروم کولا د الله د عظمت نه چې څنګه غلطي وشي او خدای وشي او د الله رب العزت په غریف کې راشو دغه په حکم کې راشو يدعوننا رغبا ورهبا مونږ ته چې غوالي زکا امیه زمونگ نتما کولا امیه زمونگ نیرا کولا دی جمله کی رد دی پا اغا متصویفین باند متشیخین چی زن نی بزور سوپیان جوڑ کلی زن نی بزور شیخان جوڑ کلی او زن نی دین جوڑ کلی وی چې ته بد الله عبادت کئ خو لیکن د شپتما باندې بین کئ او د سد یری نه بین کئ ته د الله عبادت نشی ویلې کته د دې لپاره مونږ او دس کئ چې جنت راکی کته د دې لپاره مونږ او دس کئ چې د جهنم نه یریګم نو ته مسلمان نه ورګه ته په سو پیو پیخ کچ چلته وې ذالا کم دین لکھا انن ټولا الګوله د صوفیو په قدم پس روانه ده ښا تنن جتا سو تخ خلق وای کنا زیاره خلق دینو دا ټول د تصوفین دی زان یې دین جوړ کړی دا ډېر غلط اصول لیکه دا یو نه دی خدا پاره کې یو اصل او قانون دی دا وی هغه د انبیانو نوم مخ کې شوی دی ولې انبیانو چې سوال کوي نو تما کوي د الله نه د رحمت او د جنت او یرا کئی دا اللہ نا دا عذاب او دا جہنم او صوفی دا غی نمخ کشو نا غیوی ننا دا سبنکیم عبادت بے کئی خو بغیر دا ستمینا اسرینا بغیر دا سیارینا رہ دا بسنگا عبادتی دا بوستا سنزدکو کنا چلا کم دن را لے گلے وغی کی خدا نشتا چ الله کوم دین کامل کړو چې اليوم اكملت لكم دينكم ناغي کې هو تصوف نو خدا به اوس دا پریدو دغه پسې ودرځونو اوس به تصوف پسې ګرځو دا دین بس دکو دین د انبیاو دا دی رغبا و رهبا امید بساتی تم بکیم دو جنت او سوال بوم کیم چلاهم اینی اسألوک الجنت الفردوس پیغمبر ویلو چی دو جنت سوال کوئی نو دو جنت الفردوسو کئی اسی در کئی دلا وعده کڑی چی در کوم ایکن نو بیا خود جنت الفردوس سوالو کئی چی غلوم یخشی او داوے چ اللہ ماجرنی من النار اللہ ماجرنی من النار اللہ ماجرنی من النار حدیث دا جنت سوال بکوے جہنم نوازان ساتے وکانو لنا خاشعين اللہ ما تخبل پیغمبران معلوم دی چ زمون نہ یری دو دبل چاننا خاص زمون نہ یری زړونو کې زمونږه یراوا خوف الله صفات کې او تعریف کوي انبياو سره کله کله الله رب العزت اولياو بیان کوي دا رزيده پاره چې سوره نساء کې راغلیو 69 آیات غالبا ومن يطع الله والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ نَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا چاچی دنیا کی دا اللہ دا حکم پا بندی اکلا و دا پیغمبر دا حکم پا بندی اکلا دا دمرا قیمتی خبری دی چی دا کسان با پا قیامت کی دا پیغمبرانو سرئی دا شہداؤ سرئی دا صالحینو سرئی دا صدیقینو سرئی اگر کاغا پیغمبران نئی خود دی سر بئی نو زګای چې د دې په طریقې ژوند تیر کړی دی د دې سره په زړه کې ډېر مینا محبت ساتلی دی او اخلاص رزق وی ولتی احسنت فرجان او هغه خاتون چې پاکه ساتلی وا خپل غاړه گریوان ته وی فرجا فنفخنا فی امر روحنا اللہی مونگا پوکیوکو پاگی کی دخپل روحنا نو داغی روحنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو حضرت مریم وام دا پیغمبر مرتبوتا ندا حاصل زکا پیغمبران ټول ناری نتیر شوی دی لیکن اللہ رب العزت ویچی و امه صدیقہ صدیقہ وگن نو داغی خپل صدیقیت پو جبان دی اللہ وی دمرا مقام حاصل شو چما جبریل امین اولے گو داغی پگریوان کی پوکیو کو داغی ناد عیسیٰ علیہ السلام پیدایشو شو نداوم پاغ خلقو کرا لخا وجعلنا وابنها آیتا للعالمین اگرزو لمن دی مریم لرا زید دی لرا یو نخا او یا عبرت پارد مخلوقات دلہ پو احدانیت باندی آیتا دیر آیات تی دلہ پو توحید باندی نداوم پاکیو آیتو چو ګور الله داسوم پیدا کول شي چې پلار یې نه وي عیسی علیه السلام پیدا شو دا خلقو د پاره لویه معجزه شو دین بیان شو سورته انبیاء کې هیڅ نیت صحیح نه ناغي وي چاو دے خود پیغمبرانو دین بیان کو دا سو پتہ لئی چی زمونگا دین اغا دین دے کبل دین دے دے خوی داغی دین بیان کو اللہ رب العزت وی انہا زی امتکم امتا واحدتا دغا دین دا انبیاءو ستاسو ام دین دے ستاسو داغی دین جدا ندے کم دین چې د انبیا او د دین ستاسو هم دي الله یې ما خپل دین دنیا کې نه درالې غلې دا یوسم را ذکر شو پیغمبران کنا نن نه هذي امتکم امته واحده د قیاو دین دینو بل دین خو نشته خلاصې سوا وانا ربکم فعبدون هغه داو چې الله یې ما هر یو تویلو او هر یو امت تمی ویلو چې زستا سو ربیم نو زما بندگی کوي توحید وانا ربکم فعبدون زستا سو ربیم نو زما بندگی کوي بل څوک نشته ستا سو غره نن له دوه کومور کوي ما دلار سو پورا کړیوم دیو پورا کول شم هر حاجتوم پورا کول شم هر سوالوم قبلول شم بل چاته مجد نشته غوړم الله وي دا ټول یو دینونو بل دین پکې کم دیو نو بیا سوال پیدا شو چې دا یو دین او د انبیا او چې د الله وحدانیت او دا بابا ګان پکې بیا چار اوستره دا ځای په ځای باندې چې زموار دین او دا پکې چار اوستو پاره زینو کې خدای الله نومړو نشي اوسته اخلاق په بدګنی کدا ګور دی ویولیا نه منی کنه نو وی چې الله واحد لا شریک دی یبانیا ته تا وګوروي در دې اولیاء او سره دښمنی ده نو ځکه وی الله واحد لا شریک دی نو دا نور خدای توبونه بګی کوم ځای پیدا شو چې څوک دې اولاد زموار ګرځولې څوک دې مال دولت زموار ګرځولې څوک دې غم او د خدای زموار ګرځولې چا باندې دشمنان هلاکی او تباکی دا بګی کوم ځای رالو چې دا یو دین او یو توحید وکنه نلاوی وتقطعوا امرهم بینهم دا خلقو ټوکلي ټوکلي کا دین په خپل مینځ کې دلغه یو دین دلغه یو وحدانیت هغه ټوکلي ټوکلي کو تقسیم یې کو برخه برخه کو ولي هغه د الله صفاتونه چغیب دان اللہ دے کارساز اللہ دے حاجت روا اللہ دے نو پا دنیا کے بیشمار کارسازان پیدا شو پا دنیا کے بیشمار حاجت روایان پیدا شو پا دنیا کے بیشمار مشکل کشا پیدا شو و تقطعو امرن دار دی خلقو کار دی بس پس پینا ڈاگے قبر جوڑ کو او جانده پیودرو دا او ڈپه جوڑا کڑا چه ده ده بادو زیموار ده او ده ده گزن زیموار ده چه سمر دنیا که مرضو نو اے اوشمارل او ده هر مرض ده پاره جدا جدا زیموارو کوتنو و تقطعو امرهم دې کار خو دې ډېر بد دي کنه دې کې هو ډېر ماهر دي کنه الله یو ته چې دا دنیا کې ویني چې هغه دین دا الله ټوکړي ټوکړي شو دا دې خلقو دا څه وکړو الله ان دې جوړ کړي وتقطعو دا خلقو جوړ کړي دا الله په دین کې دا غنښت دا چې بغداد کې یو دې سیمان کی او دے آو زی پا زی تو بچکم دے کی نمون پا دنیا کی مشور شوی او چی داغی کم انتظام کی گی او اغی کی چکم دا دنیا دولت راجم کی گی چی باغی باندی دیری کپنے چلی گی دنیا کے پا داغی مال دولت باندی دیری کپنے چلی گی دا د خلقو جوړ شوی دین دی بناوټی دین دی الله په دین کې دانشته نو دی فیصله بسوی د دې علاج بسوی الله وی کلن الینا راجعون مونږ ته واپس کیږي مونږ باید دې فیصله کوو مونږ باید دې تپوس کوو او دا تپوس ورځ الله مقرر کړی دا د دې هرې خبرې د زری زری حساب بکیږي هر بندنه و تپوس کیږي پریدی یې نه تپوس به تنه کوي او سزا به ولور کوي چې ما خدا سے نو کړی ما هو پیغمبران دی یوې خبرې د پار در لیګلیو یو خبره اسانه خبره چې زستا سوربیم زما بندگی کوي درب سمانه د هر څه زموار د مرزونو د مصیبتونو د مالونو د اولادو د خوشاله او د غم د هر څه زموار زما بندگی کوي او تاسو به الله رب العزت وی چې ما تاړو اونکاته جوړوم کړو ځان نوم جوړ کړو نزو عادی تپوس کوم دا زما ذاتی مسله ده. الله به خپل ذاتی مسلې تپوس کی قیامت کې ښا نور خبرو سره الله زمره تعلق نشتا لکه خپل وحدانیت سره چې تعلق دی. واخر دعوانا.